داغی نا پس چکم صورت دی صورت الفیل دی صورت الفیل دا نازل دی پس دی صورت الكافرون نا دا مخینی صورت سر ربط داره که مخینی سر انکار کهو پا وجه دا مال بانده نو دا سر انکار کهی پا وجه دا حکومت بانده دا حکومت را پاسی او دا دین او دا توحید مرکزون چکم ده نو آغا سکی آغا ورانه نو دا آغای تا وستور کهی آغای تا زجر ور کهی خجی پا ده که با تقویف دنیاوی وی دا پار داو دا صورت بداوی دا پار دا بادشاهانو چه آغا کم بادشاهان دا دین مراکز رانهی نو آغای تا تقویف دنیاوی دا قصه دا داغا ذکر کهی دا اصحاب الفیل والا قصه ذکر کهی پا آغای تا تقویف ور کهی خجی دا واقعا بیا راغلی دا پا نبی علیه السلام چه بکم کال پیدا که دو پا آغای کال بانده نو را قصه تا سمالیم را ما تا پتا را از راها چه کم ده نو آغا اتحان را روان کری و دو بیت الله دو رانوال پا اراده بانده اللہ تعالی چه کم ده پی عذاب را استو او آغا مرغی پیرالی آغا مرغو با ویشتل ده برا نا پا کانو بانده و تبا و برباد چود آغای بس مثال ده همی دو واقعات دور نشم ذکر کولی بسم الله الرحمن الرحیم علم تر کیفا آیات گوری نا کیفا فعل ربکا سرنگیو کانا سرنگی کاتا اکلا ربکا رب صاحب اصحاب الفیل دا اتیان والا سر اتیان والا سر اللہ سو اکلا تا گوری نا دیتا رجینا عبرت نالی مطلب داری یعنی دیتا او گورا او داد نصرت اگا باز مقدمات وی مقدمات نصرت پا دے که دعوات نبی علیہ السلام پا دا کار اللہ پیدا کو بس دا مدد دا دین و دا کعبی شروع شو علم یجعل قیدهم اللہ وی آیا ندگرزول اللہ و نگرزول اللہ تعالی قیدهم چل والد دوی فی تدلیل پا تبایی که دا دوی اگا چلونه تا کم جوڑ کرو دا کعبی دا ورانه ولی دا پارا اللہ وی اگا مو رتولا تا برباد نکلو و ارسل علیهم راولی گل اللہ تعالی پا دوی باندی فیرن مرغی ابابیل دلی دلی دلی دلی اگا مرغی پرالی بلسان و خطاتیفو اگا پی ویران لاؤ اگا پی لسوکلا اگا پی لبرن بمباری وکلا پوشوی سنگ بمباری و ترمیهم چی وشتل بیدوی دی حجارت پا اگا کانو سرا من سی جیلن دا اگا کانو ناچی اگا پا کلشیو پا جهنم که فجع لهم نوی گرزول دوی که عسقن پشان دا اگا گیا بوسو ما کولن خوالده شوی ای اگا گیا چی اخری ساروی او بیای پسوٹو کرا او گردائی کنا دغا شانتی اللہ وی ما دل دل کل ختم میکل ادراها سرد لحکر نفا دغا دا کسا شو تباشو خا دا اگی واقعی طرف تی اشاره اکلا او اصحاب الملک وال اقتدار تی وی جسم شی تاس از ما دین اگا ورانا وی دب دا سرد اگی کارو کما دا نن از ما تک مددگار تا ضرورت نیش تاری خا تف حکومت بانی غاوی ری دا حکومت دوانی نا تا دمرا بدماسکی گیا براها گون تی بدی تباکم دا اگی تا اصحاب الملک تیرا تخویف ورکو خبا چاہان تا بسم الله الرحمن الرحیم فدیده که بعض اس دا جدید راشی کنا ملحدین و بعض تفاصیل لکلی وارسل علیهم طیر نبابیل و دا طیر نبابیل سوی دا مجاہدین علاقه پاغ زمانه که مشرکانی مجاہدین چرتا نرا وطر پوشو کنا و دزان نیو شنو دا جواول پکار نو دا سی دا تی الحاد دا اللہ تصفیر چه تکیه دا سلف و تفاصیل و تبگوری کرا سلف و نخلاف تصفیر دیو کنا دا دیو خطرناک خبره دا یو دا دا چه زمانی متعدق تطبیق دی اگر تاویل دی اگر تاویلکی اگر صحیح دی یو تصفیر دا چه تا مصداق کارا که مصداق بطر سلف و نخوادی خوانه دی خواه